Industria arloko gaz isuriak apaltza ere xedetan du. Horrekin batera, energia berriztagarren kopurua emendatu nahi da 14-30%. Gauza baikorrak ere azpimarratu dituzte, hala nola, ia 7%ez apaldu dela negutegi efektua sortzen duten gaz isuriak 2019-tik 2022 artean gure lurraldean. Zenbakiez gain, jenden eta herriko etxen egiteko usaiak aldatu nahi direla errotik diote, klimaren larrialdeari buru egiteko eta jestu txipi batzuk egite aski dela. Martin Bizota, Euskal Hiriburu Elkargoan klimaren arduraduna. Et il faut que tout le monde se sente un peu concerné, se dise bon, moi comment je peux m'engager, qu'est-ce que je peux faire? Une entreprise, elle peut faire un plan de déplacement entreprise, elle peut changer ses moyens de chauffage, elle beaucoup de choses. Baina ez da beti aixe izaiten energia berriztagarria sortzeko tresneria eta ondarearen arteko horrek atxemaitea. Hainbat herritan errefusatuak izan baitira pano fotovoltaikoak instalatzeko guneak erraterako elizako kanpandorretan eta permisa administratiboak ere komplikatzen direlako maiz. Martin Bizota. Maintenant nous rentrons dans un moment où il peut y avoir une conflagration entre deux objectifs. Continuer à protéger le patrimoine, bien sûr. Et en même temps, imaginez qu'on peut relâcher un peu les freins administratifs pour concéder que dans certains endroits, c'est jouable. Klimaren astea, urriaren 5-12 iragenen da, Angeluko ozeangunean.